मुनि विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित एवं उनके विद्यागुरु भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी ग्रंथ चल रहा है, जिसका विद्यानंद प्रकरण तत्वनिष्ठ महापुरुष अपने अनुभूति बोल रहे हैं, किस रूप में अपने को अनुभव किया है वो बताया। कर्तकर्त्यता का बड़ा सुंदर वर्णन हो रहा है। जब तक देहात्म भाव था मैं कर्ता बना रहा, और देहात्म भाव छूटने पर क्रिया होती रही, मेरा उससे कोई विरोध नहीं, पर अब करने वाला नहीं, क्योंकि करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो कर्ता कौन है ये बताओ, आप कौन कर रहे हैं? ब्रह्मसूत्र पढ़ा आप लोगों ने? तो कर्ता बुद्धि है कि आत्मा है, कौन है? स्वाध्याय में कौन कौन बैठते हैं? सभी स्वाध्याय वाले हैं, अभी स्वाध्याय में बैठे। तो कर्ता बुद्धि है कि आत्मा है, कौन है बताओ? हाँ, जड़ कैसे करेगा? वो तो जड़ है ना, जड़ कैसे कर लेगा? कौन है? आत्मा है, चेतन करता है। कर्ता शास्त्रार्थत्वात् सूत्र ही आया है, सिद्धांत का सूत्र है कि कर्ता जो है वो जीवात्मा है। और यहां जिस बात की बात चल रही है वो शुद्ध आत्मस्वरूप की बात चल रही है। जीव आत्मा जब तक है तब तक कर्ता है, और आत्मा है तो अकर्ता है। कर्तापन कब तक रहता है? जब तक वो खिचड़ी बनी हुई है। जीव किसको कहा? केवल आत्मा जीव नहीं है, केवल उपाधि जीव नहीं है। उपाधि के साथ में जो तद्भावापन्न है, उपाधि भाव को प्राप्त, जो उपाधि की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान लेता है, वो तीनों मिलाकर के चेत। इसी में पंचदशी में आपने पीछे पढ़ा है जीव के लक्षण आए। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यत पुनः चित छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। बोले जीव जो है एक समूह का नाम है, समूह का नाम। जैसे आजकल वो गण शब्द आता ना, गण, गण किसको बोलते हैं? भक्त गण। गण माने समूह, ये भी एक समूह है। जैसे समूह के लिए गण शब्द आ जाता है, अब उसमें जितने भी बैठे होंगे श्रोता सत्संगी, उनको क्या बोलेंगे? भक्तगण बोलेंगे कि नहीं? श्रोतागण बोलेंगे कि नहीं? अब सुनने वाले कितने हो, पर वृंद शब्द का प्रयोग भी कर लेते, श्रोत्र वृंद, उसी अर्थ में, समूह के अर्थ में आप प्रयोग कर लेते हैं। तो जीव शब्द भी समूह के अर्थ में ही आया, मिल करके, इकट्ठे होकर के, एक समूह का नाम जीव है। कौन कौन वो कर्ता जो बनता, वो बात बता रहा हूं आप। यहां कर्ता क्यों नहीं, उसको स्पष्ट करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि कर्ता तब तक है जब तक वो सब मिले हुए हैं। पहली चीज देखो, चैतन्य अधिष्ठान सत्ता के बिना तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये जो बल्ब का प्रकाश है, यहां भी तीन चीज है। विद्युत की सत्ता है, विद्यमानता है कि नहीं? विद्युत है, उसकी सत्ता है। इसी प्रकार से समझ लो परमात्मा की, आत्मा की सत्ता है, विद्यमानता, अधिष्ठान चेतन उसको बोलते हैं। जिसमें सब अध्यस्त है वो सबका निर्विकार रूप से अधिष्ठान रहता है। बिजली की तरंग की तरह, विद्युत तरंग की तरह। दूसरा, अब विद्युत तरंग है और उसका संबंध किसके साथ में है? बल्ब के साथ में है, ट्यूब के साथ में है। तो बल्ब के साथ में संबंध हुआ, ये दूसरा चीज हो गया। पहले विद्युत और फिर दूसरा हो गया बल्ब। ऐसे ही पहला अधिष्ठान आत्मा और दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, जिसको बोलते हैं पूरा सूक्ष्म शरीर, वो बल्ब की तरह है। और यूं बल्ब की बजाय आप उसको यूं समझ लो कि जो बल्ब के अंदर एक रिंग होती है, वो जो पीले बल्ब जलते रहे उसमें एक रिंग होती है, असल में है? हाँ, छोटा सा होता है, तार जैसा ही होता है, पतला सा हल्का तार होता है। अगर एकदम तेज लाइट आए तो शॉर्ट हो जाता, कट जाता है, टूट जाता है। अब देखो विद्युत है और विद्युत प्रकट किस्म हुई, उसे पतले से वायर के ऊपर, उस पर प्रकाशित हुई। अब बल्ब पर जब वो विद्युत विशेष रूप से प्रकाशित होती है तो ये बाहर का जो आवरण है बल्ब, पूरा का पूरा प्रकाशित होता है कि नहीं? चमकता हुआ ही दिखता है दूर से, वो प्रकाश उसके अंदर फैल गया पूरे में। तो यूं समझ लो कि अब तीसरी चीज हो गई विद्युत बल्ब के अंदर की वो रिंग वायर, और उस वायर में प्रकट होने वाला प्रकाश। तीन चीज हो गई, प्रकाश तीसरी चीज हो गई। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा और उस बल्ब के अंदर के वायर की तरह सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में प्रकट हुई चेतना, ये जो हमें देखने का, सुनने का, बोलने का और हलचल आदि हो रही है शरीर के अंदर, ये चेतना ही तो है, चेतना ही तो अभिव्यक्त हो रही है। अब चेतना कैसी होगी, प्रकाश कैसा होगा? बोले जो धर्म उस रिंग वायर का है, बल्ब का है, वैसा ही प्रकाश पैदा होगा। ट्यूबलाइट लंबी है तो वहां लंबा प्रकाश पैदा होगा, गोल है बल्ब तो गोल पैदा होगा, जो आकृति देंगे वैसा मालूम पड़ेगा। अब वास्तव में जो वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा उसकी आकृति क्या होती है, कौन से आकार का होता है, उसकी अपने कोई आकृति नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर में जिस प्रकार की उपाधि उसको मिल रही है, अब नेत्र में देखो देखने के रूप में वही चेतना काम आ रही है, कान में बैठ करके सुनने को, शब्द को ग्रहण करने में वही चेतना काम कर रही है, जीभ में बैठ करके बोलने के रूप में वही चेतना काम कर रही है। ये भिन्न भिन्न उपाधि जैसी जैसी मिली है वो चेतना उस रूप में प्रकट होती हुई मालूम पड़ती है। और बाहर जैसे बल्ब होता है, अंदर में वायर है प्रकाशित हो रहा, बाहर में बल्ब है तो पूरे बल्ब में भी प्रकाश दिख, बोले बल्ब प्रकाशित हो रहा है। ऐसे बल्ब की तरह समझ लो बाहर का जो आवरण है, ये हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है। ये पूरा का पूरा सारा व्यवहार इसी तरह से चलता है। अब जीव किसको कहा गया, जीव उसको कहा गया है जो बल्ब को तो छोड़ दे पर बाकी सब सामग्री साथ में रखे, वो जीव है। इसलिए जीव को भी तो बताया गया कि शुद्ध आत्मा और जीवात्मा, जीव मरता है क्या? मरता नहीं है पर गति करता है कि नहीं? प्राण निकलना जो बोलते हैं, गति करना होता जीव में ही तो हो रहा है। अब आत्मा में और जीवात्मा में देखो कर्तापन कहां है? वो जो अधिष्ठान आत्मा है सूक्ष्म शरीर में, जो उसकी चेतना प्रकट हो रही है, अब उस चेतना को सूक्ष्म शरीर के धर्म है। जो चेतना सूक्ष्म शरीर जैसा होगा वो चेतना, देखो 0 वाट के बल्ब में प्रकाश कितना सा होगा, 1000 वाट के बल्ब में प्रकाश कितना तेज होगा। सत्ता चैतन्य अधिष्ठान उसे विद्युत तरंग की तरह समान रूप से विद्यमान होने पर भी बल्ब में जो शक्ति है उस प्रकाश को प्रकट करने की, जितनी ज्यादा कम होगी वैसा ही तो प्रकाश बनेगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। अब चैतन्य भी यही है, सारे सबके अंदर वो चैतन्य अधिष्ठान आत्मा तो समान रूप से विद्यमान है, स्वाध्याय में सब लोग बैठते हैं, हम लोग सुनते हैं सब, पर क्या सब बराबर समान रूप से उसको कैचअप कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं? नहीं कर पाते होंगे समान रूप से। तो एक क्लास में बैठने वाले विद्यार्थी मार्क्स सबके बराबर नहीं आते, क्योंकि ग्रहण बराबर नहीं कर पाते। अब पढ़ाने वाले का तो समान वही शब्द निकले, वही तरीका था सबके लिए, लेकिन सब उसको देखते सुनते समझते हुए भी ग्रहण बराबर रूप से नहीं कर पाते। देखना सुनना समझना सब बराबर था, लेकिन ग्रहण बराबर नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्धि की जो कैपेसिटी है, ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो सबकी अलग अलग है। तो सब जितने भी अंतःकरण के धर्म हैं, उन अंतःकरण के धर्मों में जो प्रकाशित होने वाला विशेष चेतना प्रकाश है, उसको लेकर के सारा जो व्यवहार चलता है, उस व्यवहार को जो ये आत्मा ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, जीव उसी को बताया गया। समूह का नाम अधिष्ठान चेतन, वो सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में प्रकट जो चेतना है, ये चेतना वस्तुतः चेतन का धर्म नहीं है। चेतन की चेतना अंतःकरण का धर्म है। इसलिए भगवद गीता आप सुनोगे ना, कभी प्रसंग आया तो हो सकता विचार आ जाए, 13वां अध्याय में आया, क्षेत्र का लक्षण बताया गया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतद क्षेत्रम। भगवान वहां कहते हैं यह क्षेत्र है। सूक्ष्म शरीर के धर्म है कि नहीं, इच्छा कहां होती है? मन में ही तो होगी, अंतःकरण में ही तो होगी, तो वहां चेतना भी वहीं पर प्रकट हो रही है। इसलिए चेतना आत्मा का धर्म नहीं है, यह अंतःकरण का धर्म है। परंतु जो अंतःकरण के धर्म से प्रकट हुई जो चेतना है, उस चेतना से ही सारा संसार का व्यवहार हो रहा है। आप देख लो भाई, देखना क्रिया आंख में चेतना आई तभी तो हुई, बोलना क्रिया जीभ में चेतना आई तभी संभव हुआ, सोचना क्रिया हमारे अंतःकरण में बुद्धि में कोई प्रकट हुई तभी विचार आया पैदा हुआ, संशय आदि उपस्थित हुए हमारे अंतःकरण में हुए, यह भी मन का ही तो धर्म है। तो जितने भी चेतना प्रकट हो रही है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण के वृत्ति भेद से जुदा जुदा मालूम पड़ती है, अंतःकरण के ही चेतना कार्य है। नहीं, जड़ है इसलिए नहीं, चेतना तो प्रकट जो हो रही है ना, किन निमित्तक है ये देखो आप, चेतना किस निमित्त से पैदा हुई? आप दर्पण के सामने खड़े हैं ना, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसका निमित्त कौन है? दर्पण, दर्पण हटाने पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा क्या? हम भले ही हैं, पर प्रतिबिंब में जो निमित्त है वो दर्पण है। दर्पण के बिना हमारा प्रतिबिंब नहीं हो सकता। पानी के पास खड़े हो, पानी निमित्त हो सकता है, माने वो स्वच्छ उपाधि के बिना प्रतिबिंब संभव नहीं है। तो प्रतिबिंब के प्रति जो मुख्य कारण है वो उपाधि ही है। उपाधि नहीं है तो प्रतिबिंब संभव नहीं है। हम भले ही हैं, अब आप कहोगे कि महाराज हम न हो तो प्रतिबिंब पड़ जाएगा क्या? हम भी तो निमित्त हैं उसमें, दर्पण है, पानी है, पर यदि हम नहीं है तो हमारा प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? तो प्रतिबिंब के प्रति यद्यपि निमित्त तो दोनों है, बिंब भी निमित्त है और उपाधि भी निमित्त है, मगर उसमें जो प्रधानता मानी गई है वो उपाधि की मानी गई है। कैसे? आप जिस दर्पण में अपने शक्ल देखते हैं, कल्पना करो कि बाथरूम में आपने दर्पण लगा रखा, उसकी ज्यादा से ज्यादा साइज होगी 12x16x15x18 इंच का होगा, एक दर्पण लगा रखा है उस दर्पण में, और आप सामने खड़े हो जाओ, अपने पूरा शरीर उस दर्पण में दिखाई पड़ता है, अब एक डेढ़ पीठ के दर्पण में पांच छह पीठ के शरीर को आपने कैसे सेट कर दिया जी, कैसे दिख गया बताइए। इसका अर्थ है कि दर्पण तो इतना सा ही था, अब आप कल्पना करो कि स्थिर खड़े होकर दर्पण हिल रहा है, तो जो डेढ़ पीठ के दर्पण में छह पीठ के शरीर को सेट किया वो शरीर भी फिर हिलता हुआ भी दिखाई पड़ा। कल्पना करो कि उस दर्पण में कोई कहीं दाग लगा हुआ है, कोई स्क्रेच आ गई, कोई खरोंच लगी हुई है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा उसमें भी वो स्क्रेच दिखाई पड़ेगी। कलर विशेष का दर्पण है तो आप जैसा भी कपड़ा पहने हैं पर कैसे दिखाई पड़ेगा, अरे चश्मा जैसा लगा होगा दुनिया वैसी दिखेगी कि नहीं। तो वहां पर भी दर्पण पानी है, कलर वाला पानी है, तो उसमें दिखा हुआ भी कलर वाला ही दिखाई पड़ेगा। अब बताइए व्यक्ति जो बिंब है वो तो एक ही है, परंतु उसके भिन्न जो उसके विपरीत रूप दिखाई पड़ रहे हैं, वो हिल नहीं रहा, वहां हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो बेदाग खड़ा उसमें दाग दिखाई पड़ रहा है, वो कलर सफेद कपड़े में खड़ा वहां कलर में दिखाई पड़ रहा है, इतने सारे जो अपने से भिन्नताएं वहां दिखाई पड़ रही है, अपने से विलक्षणता दिखाई पड़ रही है, उसका निमित्त कौन है? उपाधि निमित्त है, तो प्रधानता किसकी हो गई? उपाधि में वो विशेषता है जो हम है उससे भी कुछ अलग करके दिखा देती है। इसलिए ये जो जितनी भी चेतना है ये चेतना उस उपाधि का ही धर्म है, उपाधि प्रधान है चेतना, इसलिए वहां उसको क्षेत्र के अंतर्गत गीता में लिया। आप देख लो उपाधि प्रधान होने से चेतना को उपाधि के अंतर्गत लिया गया, यद्यपि चेतन के बिना चेतना नहीं आ सकती। मुर्दे के शरीर में कोई चेतना आएगी, उसका भी कारण है कि जो मुर्दा है उसके शरीर में जहां चेतना प्रकाश प्रकट होता है वो अंतःकरण नहीं होता। जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, अंदर का तार टूट गया, बल्ब में प्रकाश कैसे आएगा? तो डेड बॉडी का अर्थ ही हुआ कि उसके अंदर जिसमें चेतना आती है वो सूक्ष्म शरीर वहां से निकल गया, तब चेतना प्रकट कैसे होगी? चेतन तो है पर जिसमें चेतना प्रकट होती है वो तो है ही नहीं। अब देखो वायर में देखते भाई करंट आ रहा कि नहीं, तो टेस्टर बता रहा कि करंट तो आ रहा है, फिर प्रकाश क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं कि इसका मतलब अंदर से वो तार छूट गया है, फ्यूज हो गया है, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि चेतन की सत्ता तो विद्यमान है ही है, अधिष्ठान तो सब जगह है, पर वो जिसमें चेतना निकलती वो तो फ्यूज हो गया, काम कर ही नहीं रहा, चला गया, इसलिए जड़ शरीर पड़ा रह जाता है। तो ये जो चेतना है ये उपाधि के अंतर्गत आती है। मैं ये बताने जा रहा था, प्रसंग अवांतर न हो जाए कहीं, कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि कर्ता कौन है और ये जो अनुभव कर रहे हैं ये कौन है? कर्ता बुद्धि को नहीं माना गया है, क्योंकि बुद्धि में उपाधि है बुद्धि, परंतु बुद्धि स्वयं जड़ है, इसलिए चैतन्य सत्ता के बिना बुद्धि में भी हलचल नहीं हो सकती। विद्युत के बिना उस बल्ब के अंदर का जो वायर है वहां भी प्रकाश पैदा नहीं हो सकता है, निश्चित है इस बात का। तो यहां पर ये बात बता रहे हैं कि कर्ता कब बनता है, कि जब तक वो अंतःकरण में जुड़ा हुआ है, अंतःकरण के जो धर्म है उस धर्म को जब अपना धर्म मान लेता है, उस चेतना को अपनी चेतना मान लेता है, चेतना को अपनी नहीं चेतना को ही मैं मान लेता है, मैं देख रहा हूं, ये जो देखना क्रिया है ये चेतना के बिना तो संभव नहीं है, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, वो जो चेतना है उसको मैं ही मान लिया, सुनने को मैं मान लिया कि मैं सुन रहा हूं, जबकि ये सुनना देखना जो भिन्न भिन्न व्यवहार है ये सूक्ष्म शरीर के भेद से भिन्न भिन्न व्यवहार हो रहे हैं। प्रधानता तो यहां पर सूक्ष्म शरीर की है, उपाधि की है, पर उपाधि का जो कार्य हो रहा उसको आत्मा ने क्या मान लिया? मैं कर रहा हूं, उसी को बोल दिया वो जीव है। जो उपाधि उपाधि के चेतना और बिंब भूत जो स्वयं है जिसकी चेतना उपाधि में प्रकट हो रही है वो अधिष्ठान चेतन, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं जीव। तो जब तीनों ही मिले हुए हैं, चेतन सूक्ष्म शरीर और उसमें प्रकट होने वाली चेतना, ये तीनों ही मिले हुए हैं, तो इनको बोल दिया यही तो जीव है और निकल करके यही जाता है। इसलिए जाते हैं तो चेतना भी शांत हो जाती है, क्योंकि जिसमें चेतना प्रकट होती वो शरीर ही चला गया, और शरीर को जाने के लिए चेतना सर्वत्र विद्यमान, उसको मिल रहा है सत्ता मिल रही है, वो करंट कहीं जाता ही विद्यमान है, वो व्यापक करंट है, ये वायर का करंट तो नहीं है, पर उस सत्ता में वह सूक्ष्म शरीर का आना जाना बनता है। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बोले जिसने सूक्ष्म शरीर के कार्य को मैं कर रहा हूं ये मान लिया, तब फिर उस कर्म का फल भोगने के लिए ईश्वर संकल्प से उसको आना जाना पड़ता है, वो है जीवात्मा। जब तक वो कर्ता बना रहेगा तब तक जीव भाव रहेगा, और अपने को असंग करके देख रहा है कि ये उपाधि की धर्म है चेतना, और उपाधि ये प्राकृतिक है, मैं निर्विकार अक्रिय चेतन तत्व हूं आत्मा हूं ये निश्चय कर ले हुए हैं, तो शुद्ध बिंब भूत आत्मा में तो कोई कर्म हो ही नहीं रहा, उपाधि में हो रहा है। बिंब भूत जो आत्मा है उसमें तो कोई भेद कोई चेष्टा कोई हलचल है ही नहीं, उस बिंब भूत आत्मा को ही मैं के रूप में निश्चय करके ये महापुरुष अपना अनुभव सुना रहे हैं। आओ इसका उच्चारण करें, देखो 52वां श्लोक था ना जिसको करते करते पूर्ण किया था हमने। विक्षेपो नास्ति यस्मात्मे न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनस स्याद् विकारिणः। कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए तत्वनिष्ठ महापुरुष अनुभव दे रहे हैं, यस्मात् मे विक्षेप नास्ति, चूंकि मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप किसका धर्म है, इसका मन बहुत विक्षिप्त रहता है, ऐसे बोलते हैं, इसका मन बहुत विक्षिप्त रहता है, तो विक्षेप कहां है, मन में है। पर अब मन की जो विक्षेप है उसको अपना मान लेवे करती हुई कि नहीं, इसलिए यहां ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई जिसने मन के विक्षेप को अपना विक्षेप मान रखा है तो उसको विक्षेप मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां विक्षेप हो रहा उसमें सुधार करो, यही तो होगा। पानी के हिलने से यदि बिंब प्रतिबिंब रूप में हिलता हुआ दिखाई पड़े, पानी के हिलने से बिंब प्रतिबिंब रूप से दिखाई पड़े तो यह बताइए कि उसके प्रतिबिंब का जो हिलना मालूम पड़ रहा है उसको स्थिर करने के लिए बिंब को स्थिर करोगे कि पानी को स्थिर करेंगे, पानी को स्थिर करना पड़ेगा ना, बिंब तो पहले ही स्थिर है और प्रतिबिंब हिलता दिख रहा है तो उसका कारण है कि पानी में दोष है, पानी हिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे प्रतिबिंब को स्थिर करने के लिए पानी की हलचल को रोकना पड़ेगा, उसको वायु नहीं लगनी देनी पड़ेगी, उसको हिलाना नहीं देना पड़ेगा, इसी प्रकार से हमारा मन है ना ये हिल रहा है तो मन में जो हवा लग रही है उसको बंद करो। मन में हवा लग रही है किसकी, वासनात्मक हवा लगती है मन में, इसीलिए सारा विक्षेप जो पैदा हो रहा है वो मन के कारण हो रहा है, तो उनके लिए तो जरूरत है। हाँ, जिनके मन में वासनाओं की इच्छाओं की कामनाओं की हवाएं लग रही हैं तो वो क्या करे भाई, उसे मन में हवा मत लगने दो तो मन स्थिर हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा विक्षेप मिट जाएगा, शांति हो जाएगी। साधना काल में करे, निश्चित रूप से करे, वो भी जरूरी है टेस्ट करने के लिए कि शांत अवस्था की अनुभूति कैसे होती है। तो यहां कहते हैं कि वो जो लोग हैं उसके लिए तो जरूरत है, परंतु मैं विक्षेप नास्ति, बिंबभूत जो मैं आत्मा हूं, मेरे में तो कोई विक्षेप है ही नहीं। और जो मन से जुड़े हुए हैं, मन का विक्षेप को अपना विक्षेप मान रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उनका विक्षेप तो तभी मिटेगा जब वो मन की समाधि लगाएंगे, मन को समाहित करेंगे, मन को शांत और एकाग्र करेंगे, तब उनके लिए विक्षेप शांत होगा। मम ततः न मम समाधि, मेरे लिए कोई समाहित करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, मैंने तो उस मन से ही संबंध तोड़ दिया और तुम मन पर बैठे हो। गीता में लिखा ना, ब्राह्मेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, सब के अंदर बैठा है, तिष्ठति स्थागति निवृतो, बैठा ही है, करता धरता कुछ नहीं, बैठा है, परंतु उसकी विद्यमानता ही समझ लो। ब्राह्मेण सर्वभूतानि, सबको चक्कर कटवा रहा है। कैसे? बोले यंत्र के ऊपर कोई बैठ गया, आरूढ़ हो गया, यंत्र घूम रहा है, चलती ट्रेन में बैठ जाओ, बच्चों को खिलौनों की वो गाती नहीं है घूमने वाली है, उस पर बिठा दो तो चक्कर काटते रहेंगे कि नहीं? बस सब ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, पर जो उससे नीचे उतर गया चक्कर से, हाँ यंत्र से नीचे उतर गया, तो अब उसका तो चक्कर काटना खत्म हो गया कि नहीं? ये ज्ञानी पुरुष कहते मैं तो यंत्र से नीचे उतर गया हूं, इसलिए न मम समाधि, मुझे समाधि लगाने की, समाहित होने की जरूरत नहीं है। जिसको विक्षेप है वो शांत समाधि का अभ्यास करे, उसको विक्षेप मिटाने के लिए करना चाहिए साधन। पर मैं तो जहां विक्षेप होता मैंने उससे ही संबंध तोड़ लिया, जिसमें विक्षेप हो रहा है मैंने उससे ही संबंध तोड़ लिया, विक्षेप मुझ में तो है नहीं, विक्षेप तो मन में अंतकरण में हो रहा था और मैंने उससे अपने को अलग कर लिया। विक्षेपो वा समाधिर वा मनस स्यात्, ये जो विक्षेप हो चाहे समाधि हो उसके विपरीत, विक्षेप का विपरीत समाधि, विक्षेप में अस्थिरता है और समाधि में स्थिरता है, समाहितता है। तो भाई विक्षेप हो चाहे समाधि हो, ये दोनों मन में ही आते हैं, समाधि भी और विक्षेप भी दोनों ही मन में आते हैं। यहां आचार्य कहते हैं मैंने तो मन से संबंध तोड़ दिया, आत्मा रूप से असंगता का अनुभव किया है, इसलिए जो मन है उसके ही विक्षेप और समाधि होती है। और मन कैसा है? मन है विकारी, मन है प्रकृति का कार्य, मन है पैदा हुई चीज, और मैं हूं अविकारी, मैं तो कार्य हूं ही नहीं। जो कार्य है उस मन में विक्षेप आता है, उसमें समाधि आती है। जो अविकारी विशुद्ध जो आत्मा तत्व हो, ये मेरा धर्म नहीं है, इसलिए न तो मैं समाधि लगाता हूं, क्योंकि समाधि लगावे जिसको विक्षेप हो, और विक्षेप चूंकि मेरे में है ही नहीं। ये सब सुन करके यदि क्रमशः पंचदशी को न सुना हो और एकाएक कोई आकर के बैठ जावे ना, तो क्या बनेगा बताइए? वो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा कि एक नंबर का नास्तिक बनेगा? इसलिए शास्त्र को परंपरा से पढ़ने की जरूरत है। मैं तो बहुत बार कहता हूं भाई कि यदि कोई वेदांत को समझे बिना, चिंतन किए बिना और बिना परंपरा के वेदांत को अगर स्वयं ही अध्ययन करेगा ना, तो एक न एक दिन वो नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक ऐसा होगा महाराज, बड़ा भारी नास्तिक होगा। गुरु परंपरा से शास्त्र को समझे बिना वेदांत चिंतन करने वाला, मनमाना ढंग से वेदांत को पढ़ने वाला जरूर नास्तिक बन जाएगा। कोई जन्मांतरीय पुण्य हो तो बात अलग, नहीं तो नास्तिक होगा। इसलिए गुरु मुख से वेदांत को पढ़ने की जरूरत है। और यदि भक्ति मार्ग से कोई विचलित हो गया तो वो भक्ति के भक्त बनने की बजाय भोगी बन जाएगा। एक नंबर का भक्ति मार्ग में ये पतन होगा। और योग मार्ग से यदि कोई चित हो गया तो रोगी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो विधा जाने बिना कैसे कर लेगा योग समाधि का अभ्यास। तो योग भ्रष्ट, योग मार्ग से यदि भ्रष्ट होता है हाँ तो रोगी होगा, भक्ति मार्ग से पतित हुआ तो भोगी होगा, और ये वेदांत मार्ग से पतित होगा तो एक नंबर का नास्तिक हो जाएगा। इसलिए समझने की जरूरत है शास्त्र किस दृष्टि से कहां से बोल रहा है। विक्षेपो नास्ति अस्मात् मे न समाधि ततो मम, विक्षेप वा समाधि वा मन से स्यात्। अरे भाई, विक्षेप और समाधि ये मन के होते हैं, इसलिए कि मन है विकारी। मेरे क्यों नहीं है? मेरे इसलिए नहीं है कि मैं विकारी नहीं हूं, अविकारी तत्व हूं, अक्रिय तत्व हूं, कार्य हूं ही नहीं। नित्यानुभव रूपस्य कोमेत्रानुभव पृथक कृताम कृत्यम प्रापणीयाम प्राप्तमित्येव निश्चयः। नित्यानुभव रूपस्य कोमेत्रानुभव पृथक कृताम कृत्यम प्रापणीयाम प्राप्तमित्येव निश्चयः। नित्य अनुभव रूपस्य कोमे अत्र अनुभव पृथक कृतम कृत्यम प्राप्नीयम प्राप्तम इति एव निश्चयः। अब यहां देखो, कर्तकर्त्यता के बाद में प्राप्त प्राप्तव्यता का भी वर्णन आएगा। जो करना था वो कर लिया, पहले उसको बता रहे हैं। कृतम कृत्यम कृत्यम कृतम, जो करने योग्य है कृत्य, कृतम कर लिया गया, जो करने योग्य है उसको कर लिया। अब देखो, इसलिए मेरे लिए नित्य अनुभव रूपस्य कैसे हैं, मेरा स्वरूप मैं कैसा हूं? बोले नित्य अनुभव रूप हूं। अनुभव किस रूप में अनुभव किया? अकर्ता अभोक्ता साक्षी आत्मा के रूप में अहम ब्रह्मास्मि, समझ लो ब्रह्म मई हूं, अहम ब्रह्म परम धाम है, ब्रह्म हम परमम पदम, भागवत में आया ना। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को यही कहा, परीक्षित अब तो समझ। भागवत सुना करके परीक्षित को कहा कि 7 दिन हो गए सुनते सुनते, मैं सुना रहा हूं तो सुन रहा है। वो जो मृत्यु का डर लगा था, जिसको चल करके राजपाट छोड़ करके गंगा किनारे आकर के बैठा, जिस निमित्त से जिसको मिटाने के लिए तुमने प्रश्न किया था कि महाराज जिसको म्रियमाणस्य सर्वता यत कार्यम, वहां भागवत में आया है कि जो म्रियमाण पुरुष है महाराज, उसका जो कार्य है वो बताइए। म्रियमाण माने मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मृत्यु में चल रहा है। जो म्रियमाण पुरुष है, जो मर रहा है, उस पुरुष का यत कार्यम, जो कार्य है वो बताइए आप। तो मरने वाले का कार्य क्या है वही तो पूरे भागवत में बताया कि उसको क्या करना चाहिए। अब पूरा वर्णन करके लास्ट में सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित, मैंने बता दिया कि मरने वाले का कर्तव्य क्या है, अब तुम्हारा मरने का डर गया कि नहीं, मरने का डर गया है कि नहीं। तो परीक्षित बोला नहीं। परीक्षित जब बोला नहीं तो सुखदेव जी महाराज को जरा दुख तो हुआ। तुम तो राजन मरीष्यति पशु बुद्धि तुम्हें माम जई, ए भले आदमी, अब तक भी तेरी ये जानवर बुद्धि पशु बुद्धि नहीं गई। जैसे कोई पशु को पास में बांध दिया जाए, रस्सी में बांध दिया जाए, तो अज्ञान पास में फिर भी बंधा का बंधा ही है। ये पशुत्व तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ, अब भी पूरा भागवत सुन करके भी डांटा अच्छी तरह से, कौन मरता है। तो ये निश्चय करके शरीर की तरह मेरा जन्म नहीं है, शरीर की तरह मरण नहीं है, शरीर की तरह परिवर्तन नहीं है, तो ये निश्चय करके मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण राजन आत्मनिर्धाय निष्कले। अरे तो अपने आप में देख के निष्कल जो तुम्हारा स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूं, ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये समीक्षा करके देखो कि ब्रह्म मैं हूं। तब जाकर के राजा परीक्षित को यह हुआ कि अब समझ में आ गई, मारा थोड़ी फटकार तो लगानी पड़ती है, और जब फटकार लगाई तो कहा कि अब समझ गया। क्या समझे बोल। तब परीक्षित फिर कहता है कि भगवान तक्षका दिव्यो मृत्युभ्योन विभेम्य हम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम। सारा डर चला गया। एक तक्षक तो क्या, तक्षका दिव्य बहुवचन का प्रयोग किया, हजारों तक्षक आए शरीर को दंश करे, मेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, मुझे जरा भी डर लगने वाला नहीं। क्यों बोले, जहां आकर के वो तक्षक दंश करेगा मैं वहां से अलग हो गया, पहले शरीर प्रविष्ट था अब ब्रह्म प्रविष्ट हूं, ब्रह्म भाव में हूं, पहले शरीर भाव में था, शरीर के धर्म को अपना धर्म मान रखा, मेरा भाव वही बना हुआ था कि जो शरीर का काम है मैं ही कर रहा हूं, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, ये सब जो शरीर उपाधि के धर्म थे उस भाव में मैं बैठा हुआ था, परंतु अब प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया, मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया हूं, ब्रह्म प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, जहां कोई कर्म बाण नहीं पहुंच सकता, अकर्ता भाव में प्रतिष्ठित हूं, इसलिए अभय भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे अभय भाव को जो प्राप्त पुरुष हैं उनका अनुभव यहां पर चल रहा है, शरीर में नहीं है वो आत्मभाव में है, प्रविष्ट ब्रह्म निर्वाण वाली बात है। नित्य अनुभव रूप से को मे अत्र अनुभव पृथक, भाई देखो मैं तो नित्य स्वरूप का ही अनुभव करने वाला हूं, इसलिए ऐसा मुझे अनुभव करने वाले का कोई अन्य अनुभव पृथक अनुभव और बाकी क्या हो सकता है। मैं अपने आप को नित्य रूप से अनुभव करने वाला को मैं अत्र अनुभव पृथक है, और दूसरा कौन सा अनुभव मेरे लिए बाकी रह गया जिस अनुभव को मुझे करना हो। मैं नित्य स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं कि मैं नित्य ही हूं, देश में काल में वस्तु में कभी भी न भेद है न विनाश है न विभक्त किया जा सकता है। इसलिए नित्य रूप से अनुभव करने के लिए वो अपना अनुभव करे जो अपने को अनित्य मान रहा है, जन्मने और मरने वाला मान रहा है। कर्ता शास्त्र अर्थत्व की बात आई ना, तो जो अपने को कर्ता मानता है उसको मरने का भी डर लगेगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। नित्य अनुभव रूप से, लेकिन जो नित्य स्वरूप का मैं अनुभव करने वाला हूं उसके लिए तो कोई दूसरा पृथक अनुभव का कोई कारण रह ही नहीं जाता। क्यों, कृतम कृत्यम कृतम, इसलिए कि जो करने योग्य था मैंने कर लिया। क्या करने योग्य था भाई, जीवन में करने योग्य यही है कि आप करने वाले से अलग हो जाओ, शरीर से अपने को अलग करके। कर कौन रहा, ये शरीर इंद्रियां ही तो व्यवहार कर रही हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बस वही है जो कर्मेंद्रियां शरीर के जो व्यवहार हो रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होने वाले जो कर्म हैं, वो अहंकार करने वाला ये जीवात्मा, उसको बोला विमूढ़ आत्मा है तो आत्मा ही, उसको रास्ता नहीं सूझ रहा, विमूढ़ हो गया ना, विशेष प्रकार से मूढ़ता है, मोह विचित्य है, उल्टा देख रहा है। विमूढ़ उसी को बोलते जो उल्टा देखे, गर्भ विमूढ़ हो जाता है ऐसा बोलते हैं, होता है उल्टा देखे, रास्ता न सूझे। ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि जिसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा, ऐसा उल्टा देख रहा है, अपने जितने भी रास्ते हैं सब बंद हो गए, शरीर की तरफ देख रहा, इंद्रियों की तरफ देख रहा, ऐसा विमूढ़ आत्मा करता हम, उल्टा देखने से जैसा दिख रहा वैसा ही अपने को मान लिया, मैं करता हूं ऐसा मान लिया, लेकिन मेरी तो दृष्टि बदल चुकी है, मैंने तो जैसा उसको यथार्थ दर्शन किया, अनुभव किया है, अनित्य में आत्मबुद्धि नहीं, नित्य आत्मस्वरूप का अनुभव कर रहा हूं, अनित्य शरीर में आत्मबुद्धि नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा जो नित्य स्वरूप है उसका मैं दर्शन नहीं अनुभव कर रहा हूं। अनित्य में आत्मबुद्धि तो देखी जाती है, की जाती है, पर अपने आप में नित्यता का दर्शन नहीं किया जाता, अपने आप में नित्यता का अनुभव किया जाता है। मैं अनुभव, अब देखो ना, हम जागृत में भी हैं, स्वप्न में भी हैं, सुषुप्ति में भी हैं, ये देखा नहीं जाता, ये अनुभव किया जाता है, अनुभव ही तो होता है। सुषुप्ति अवस्था में देखने के लिए हमारे पास क्या था, पर जाग करके बोलते हैं सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, आनंद में सोए कुछ भी नहीं देखा, दूसरा कुछ नहीं जाना, तो यह अनुभव ही तो बोल रहा है उसका। तो तीनों अवस्थाओं में, तीनों काल में मैं का जो अनुभव है, यही काल अवच्छिन्न जो वस्तु पदार्थ आदि है उससे अपने को अलग करके दिखा रहा है, मैं हूं ये अनुभव करवा रहा है। इसलिए कृत्यम कृतम, ये मुझे करना था कि नाशवान परिवर्तनशील अनित्य पदार्थों से मुझे अपने को असंग करना था, अनुभव करना था, उस असंगता का मैंने अनुभव कर लिया है, बस इसलिए कृत्यम कृतम, असंगता का अनुभव ही मेरा कृत्य था, मुझे यही करना चाहिए मनुष्य शरीर में, और वो कृतम अब कर लिया गया, तो फिर पृथक और किसी का अनुभव करने की कहां जरूरत है। दूसरी बात, प्रापणीयम प्राप्तम इति, अनुभव करने का मतलब क्या हुआ, कहते कुछ भी करके व्यक्ति फल को प्राप्त करता है, तो असंग करके करना रूपी जो ये क्रिया है, इसका फल क्या होगा, का इसका फल ये होगा कि हम जिसको ढूंढ रहे थे वहीं पर प्राप्त हो जाएगा, जिसको वहां ढूंढ रहे थे वहां कभी नहीं मिला, और जब वहां से अपने को अलग कर दिया तो जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। किसको ढूंढ रहे थे, दशमस्त्वम असी, खुद को ही ढूंढ रहे थे, दसवां कहां गया, दसवां कहां गया, बोले तू सबको हटा करके देख बाद में कौन रहता, वही तो तू है। प्रापणीयम प्राप्तम, जो प्राप्त करने योग्य है मैंने उसको प्राप्त कर लिया। कल आगे बढ़ाएंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।